أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد شيخ الإسلام ابن تيمية'nin dedesi Ebu'l-Berekat'ın yazmış olduğu metin olan fıkıh metni, hadislerden oluşan fıkıh metnine İmam Şevkani'nin düştüğü şerhten devam ediyoruz. En son getirdiği hadis Ebu'l-Berekat'ın, Allah kendisine rahmet etsin, Abdurrahman İbni Abdülkari radıyallahu anhu ta'ala radıyallahu ta'ala anhu kâle, haracdu ma Umar İbnül Hattab fi Ramazana ilel mescidi. Ömer İbnül Hattab'la beraber mescide çıktım Ramazan ayında. فَاِذَا النَّاسُ اَوْزَاءٌ İnsanlar grup grup, cemaat cemaat, farklı sayılarda bir araya toplanmışlardı. مُتَفَرِّقُونَ يُسَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِ Farklı farklıydılar, bir adam tek başına kılıyor. وَيُسَلِّ الرَّجُلُ فَيُسَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّحْتُ Bir adam namaz kılıyor, onunla beraber bir grup var yanında. Fakale Ömer, raht Arapça grup demektir. Bu takriben 9 ile 13 sayısı için kullanılır. Yani 9 kişiden 13 kişiye kadar diye ifade edilir. Hatta tis'atı rahtu yufsiduna fil ardı ve la yuslihun. Salih Aleyhisselam'ın kavminden bahsederken orada yeryüzüne fesat çıkartan 9 kişi vardı. Onlar ifsad ediyordular, ıslah etmiyordular diyor ayet-i kerimede. Raht kelimesi bu manaya gelir. 9 ile 13 kişiyi ifade eden, grubu ifade eden bir kelimedir. Fekale Ömer, Ömer insanları böyle farklı farklı cemaatlerde görünce inni ara lev cemaatu haulay ala qari'in vahidin lekane emsel. Ben dedi bunların hepsini bir tane imamın okuyanın arkasında toplasam daha güzel olur. Thumma azama fecemaahum ala Ubey ibn Ka'b. Kimin arkasında topladı? Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu. Allah kendisine rahmet etsin. Sahabenin en fakihlerinden, en alimlerinden, bu ümmetin önde gelenlerinden. Ubey gerçekten sahabenin yanında büyük bir yeri vardı. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, hani bize şöhretleri çok fazla gelen, zaten onlar da sahabenin büyükleri ama Allah hepsinden razı olsun. Bizim toplumumuz arasında özellikle Ubey İbni Ka'b noktasında bir cehalet söz konusudur. Ubey İbni Ka'b sahabenin büyüklerindendir. Allah kendisine rahmet etsin. Kur'an'ı, sünneti çok iyi bilirdi. Bununla beraber İsrailoğullarının yani ehli kitabın, Yahudilerin ve Hristiyanların bilgilerine de çok ciddi manada vakıftı Ubey ibn Ka'b. Ömer her sorun çıktığında, yani bir işgal çıktığında, bir problem çıktığında o problemin hükmünü Ubey'e sorardı her zaman. Ubey ibn Ka'b onun yanından ayrılmazdı. O fakih sahabeyi yanından asla ayırmadı Ömer ibn Hattab ta ki onu doğrultsun, düzeltsin diye. Ubey'in arkasında insanları cemaat yaptı. ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً اُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِسَلَاتِ قَارِئِهِمْ Sonra diğer gece çıktım, insanlar da baktım ki bir imamın arkasında namaz kılıyorlar. فَقَالَ Ömer, Ömer dedi ki, نِعَمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ Bu ne güzel bir bidattır dedi. Bu ne güzel bir bidattır dedi. وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا اَفْطَلُ مِنَ الَّتِي يَكُمُونَ bundan uyuyup gafil kalanlar kıyam edenlerden daha faziletlidir dedi. Yani ahirul leyli gecenin son vaktini kastediyordu. Ve kennen nesu yakumun evvelehu insanlar gecenin ilk vaktinde kılıyordular. Yani kastı yatsı namazını gece vaktinin ve teravih namazını, gece namazını, nafilesini gecenin son vaktine ertelemektir. İmam Bukhari bu metni bu lafızla beraber sahihinde ne yapmıştır kardeşlerim? Tahric etmiştir. Veli Malik fil Muvatta, İmam Malik Muvatta'sındaki rivayeti de getirmiş Ebu'l-Berekat. Allah kendisine rahmet etsin. An Yezid İbni Rumman قال كَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ Ömer يَكُمُونَ فِي رَمَضَانِ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً İnsanlar Ömer İbni Hattab'ın döneminde teravih namazını 23 rekat olarak kılıyorlardı. 23 rekat olarak kılıyorlardı. Yalnız bu hadis senet itibariyle munkatıdır, kesiktir. Çünkü Yezid İbni Rumman Ömer İbnül Hattab'a yetişmemiştir ki ondan hadis nakletsin. Dolayısıyla bu eser munkatıdır, kesiktir. İmam Malik'in Muvatta'sında naklettiği bu eser. Şimdi hadise dair İmam Şevkani bazı fıkıhlar getirmiş. En önemlisi burada bizi ilgilendiren hangisi kardeşler? Ömer İbnül Hattab'ın bu ne güzel bidattır sözüdür. Bu ne güzel bidattır. Hafız İbni Hacer Fethül Bari'de el bid'atu asluha ma ahtafa ala gayri misalin sabık. Yani lügatta Arapların dilinde bidat daha önce bir benzeri olmadan bir şey ihdas etmek demektir. Mesela uçağın bir benzeri yoktu önceden. Mesela bu şu anda bindiğimiz, kullandığımız araçların, arabaların daha önce misalleri, benzerleri yoktu. Bu ve buna benzer bizim hayatımızda kullandığımız birçok şey var ki bunların benzeri yokken sonradan ihdas oldu. Bunun adı lügatta bidattır. Yani bir şeyin sonradan ortaya çıkmasıdır. وَتُطْلَقْ فِي الشَّرْءِ Şeriatta şu manada ıtlak edilir, kullanılır. عَلَى مُقَابَلَةِ السُنَّةِ فَتَكُونُ مَذْمُومًا Bidat, şer'i ıstılahta sünnetin yerine koyulan, sonradan uydurulan şeydir. Bu da kınanmıştır diyor Hafız İbni Hacer rahimahullah. Tabi burada bidatın manasıyla alakalı olarak mesela birçok fakihten ne gelmiş? Rivayetler, bazı nakiller gelmiş. Mesela Ragıp İsfihani, Allah kendisine rahmet etsin, selefin büyüklerinden, Kur'an'ın lafızları hakkında bir eseri var. Orada diyor ki el-ibda inşa'u sun'atin bila ihtidain ve iktidain. Bidat hiçbir örneği benzeri olmadan bir şey ihdas etmek, ortaya koymaktır. Ve kelimenin lugavi olarak anlamını uzun uzadı anlattıktan sonra diyor ki vel bedi'u yuqalu lil mubaddi nahvi kavlihi bedi'u semavati vel ard. Allah'ın şu sözünde olduğu gibi bedi' hiçbir misali benzeri olmadan bir şeyi ortaya çıkarmaktır. O yüzden Allah ayeti kerimede Bakara suresi 117. ayeti kerimede diyor ki o Allah yerleri ve gökleri bedi'dir. Yani yaratandır. Nasıl yaratandır? Hiç benzeri, misali, örneği yokken Allah var etmiştir. Bedi' kelimesi. Hani bugün Bediüzzaman diyorlar ya adamın birini övmek için. Bedi' misali olmadan bir şey çıkarmak demektir. Zamanı yani haşa misalsiz bir şekilde ortaya çıkardı, yeniden tecdit etti, yeniledi manasında Bediüzzaman diyorlar bir tanesini. Oysa ki bedi'a kelimesi dediğimiz gibi sadece Allah subhanahu teala kullanır. Bid'a kelimesinden türeyen bir kelimedir zaten. Yani bir şeyi misalsiz olarak ortaya koymak demektir. Gene ayeti kerimede mesela Ahkaf suresi 9. ayeti kerimeyi getiriyor burada. Diyor ki قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَنْ مِنَ الرُّسُولِ De ki ben Resullerden yeni bir şey getirmedim. Peygamber'e diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'an, yani bid'a kelimesi geliyor. Bid'an minar rusulin. Yani önceki peygamberlerden farklı bir şey getirmedim. Neydi bid'a? Misali olmayan yeni bir şey getirmekti değil mi? Peygamber insanları tevhide çağırınca dediler ki sen yeni bir şey getirdin. Öyle mi? Peygamber de diyor ki kul ma kuntu bid'an minar rusulin. Ben yeni bir şey getirmedim. Bugün de kavmimize tevhidi anlattığımızda ne diyorlar? Ya siz yeni bir din getirdiniz diyorlar. Oysa ki biz yeni bir şey getirmedik. Zaten aslı var olan bir şeyin tahrif olmuş halini anlatıyoruz. Asla döndürmeye insanları ne yapıyoruz? Davet ediyoruz. Özet olarak tam burada şartı bir itisamda getirmiş. Özellikle bidatla alakalı tafsilatlı bilgi almak isteyen kardeşlerimiz varsa özellikle İmam Şatibi'nin El-İtisam kitabını kendisine tavsiye ederiz. Burada tabii önemli olan nokta şurasıdır bu hadis-i şerifte. Ne güzel bidattır derken kastı şer'i manada bidat değildir, lugavi manada bidattır. Niye? Çünkü insanlar daha önce dediğimiz gibi ayrı ayrı kıldıklarından dolayı, bunun bir örneğini görmediklerinden dolayı Ömer peygamberin sünnetini iyi bilen olduğu için ne yaptı? İnsanları tek bir imam etrafında topladı. Oysa ki bu zaten bidat değildi, zaten Resulullah'ın sünnetiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir önceki derste anlattığımız üzere insanlarla beraber gece namaza durdu, teravih namazına. İnsanlar gelip arkasına durdular ve peygamber onlarla beraber cemaatle kıldı namazı. Daha sonra farz kılınır korkusuyla namazı terk etti. Yani teravih namazını cemaatle kılmak Ömer'in uydurduğu haşa güzel bir bidattır dediği bir şey değil. Zaten sünnette aslı olan bir şey. Niye? Peygamber iki gece zaten bunu cemaatle kıldı. Niye terk etti cemaatle kılmayı mescitte? Farz kılınacak korkusuyla. Zaten bu bir sünnetti. Ömer İbnül Hattab'ın hilafeti ne zamandır? Peygamberin vefatı bitmiştir. Sonra Ebu Bekir'in hilafeti geçmiştir. 8-10 sene yanlış hatırlamıyorsam. Arası bir rakam. Ebu Bekir'in hilafeti bittikten sonra Ömer halife olmuştur. Hangi döneme varılmış? Sahabenin önde gelenleri vefat etmiş. Tabiin gelmiş. Yeni bir zürriyet var. Resulullah'ın sünnetini de sahabe kadar bilmiyorlar. Ömer de onları hayra teşvik etmek için, peygamberin bu unutulmuş sünnetini ihya etmek için radıyallahu anhu ne yaptı? Peygamberin daha önce iki gece yaptığı bir sünneti ihya etti. Dolayısıyla burada bidat-ı hasene gibi, yani bidat iki çeşittir. Bidat-ı hasene vardır, bir de kötü olan bidat vardır. Kötü bidat kınanmıştır şeriatta, iyi, güzel bidat kınanmamıştır diye bu hadisten yola çıkıp istidlal yapanlar var. Oysa ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ Bütün bidatlar sapıklıktır. Bakın buradaki فَاِنَّ كُلَّ bütün her şey içerisine alır. Bak Resulullah ayırmadı, bidatların bir kısmı sapıklıktır demedi. Oysa ki Allah mesela zandan konuşurken ne dedi? فَاِنَّ بَعْدَ ظَنِّ اِثْمٌ Zannın bir kısmı günahtır ama bir kısmı caizdir, öyle mi? Şeriatta birçok hüküm zanna göre verilir. Mesela ikrah, doğru mu? İkrahı neye göre bina ederiz şer'i ahkamda? Zanna göre. Zannımıza göre adam tehdit ettiği şeyi bize yapmaya kadirse o zaman bize düşen nedir? İkrah hükmü verip ona göre muamelede bulunmaktır. Birçok şey var fıkıhta karar verilmesi gereken şey. Hepsinde hüküm neye bina edilmiş? Zanna. Hepsinde hüküm zanna bina edilmiş. Zan şeriatta bazı noktalarda geçerli olduğu için Allah ne dedi? فَاِنَّ بَعْدَ ظَنِّ اِثْمٌ Zannın bir kısmı günahtır, hepsi değil. Ama Allah Resulü bidattan konuşurken ne dedi? فَاِنَّ كُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ Şüphesiz ki bütün bidatlar sapıklıktır. Yani bidatın hasenesi olmaz, güzeli olmaz. Ömer'in bu sözünü delil alıp da kendilerine ki Ömer burada şer'i manada bidatı kastetmemiştir. Lugavi manada bidat kelimesini Ömer radıyallahu anhu ne yapmıştır kardeşlerim? Kullanmıştır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bidatı iki kısma ayırmak sapıkların yapacağı bir taksimattır. Tabi şöyle bir itiraz gelebilir. Denilebilir ki mesela bugün okuduğumuz usul ilimleri. Misal usulül fıkıh. Misal usulül hadis. En basitinden kitap yazmak, doğru mu? Sahabenin yazdığı bir kitap var mı? Yok. Tabiinin var mı? Yok. Etba'at tabiininden sonra artık başlamış insanlar kitap yazmaya. Kitap da o zaman bidat kapsamında değerlendirilmesi lazım. Dediğimiz gibi bunlar şer'i manada bidat kapsamına girmez. Bunlar lugavi manada bidat kapsamına girer. Sonradan evet mesela bugün Kabe'de mikrofonla, bugün burada ses sistemiyle mesela koca topluluklara namaz kıldırmak gibi. Peygamber döneminde var mıydı? Yoktu. Öyleyse o zaman bir şeyi muteber kılan, sonradan çıkan bir şeyi, bir şeyi de muteber kılmayan ölçü ne? Bidat şeriatta ıtlak edilen manasıyla ibadette yeni bir şey ihdas etmektir. İbadette yeni bir şey ihdas etmektir. Yoksa insanların gündelik yaşantılarını kolaylaştıran alet, edevat, eşya, bunun gibi konularda sonradan çıkartılan şeylere bidat denmez. Bu lugavi manadadır. Bidat denir ama dediğim gibi lugavi manada, şer'i ıstılahi manasında bu söylenmez. Dolayısıyla bugünkü sapıkların kendilerine delil aldığı bu hadis bu noktada ne değildir kardeşler? Geçerli değildir. Burada kalacağız inşallah. Bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde güzellik varsa Allah versin sözlerin güzelliğine. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.